Inselmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum ideat ta' żminna flimkien miegħi Slim Boħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-ġimgħa l-oħra spjegajna kif fil-Malti tal-lum irridu u ma rridux ikollna nħabtu wiċċna mal-lingwa tal-internet. U tkellimna wkoll ftit fuq ir-reġistru tal-internet bil-Malti. Illum se nkomplu naraw xi sitwazzjonijiet elettroniċi li fihom ikollna inħaddmu dan ir-reġistru tal-internet ovvjament bil-Malti. Nitkellmu mela fuq il-lingwa tal-internet u l-aħħar darba aħna spjegajna li hemm żewġ aspetti u bdejna bl-ewwel aspett, dak l-aspett tar-reġistru li semmejt inti silejn. Issa illum se nieħdu s-sitwazzjonijiet ta' meta dak ir-reġistru jista' jitħaddem. U mbagħad għall-aħħar programm ikun fadlilna it-tieni aspett li jkun kif il-Maltin edin jużaw l-internet ma mhux f'sitwazzjonijiet formali, għax l-internet għandek sitwazzjonijiet formali u dak li huma informali. Però ħan nitkellmu llum fuq dawn xi sitwazzjonijiet, laqsa nitkellmu fuq sitwazzjonijiet kollha x ikun impossibbli, xi sitwazzjonijiet komuni, sitwazzjonijiet elettroniċi li qed neqdew bihom aħna. L-iktar waħda popolari hija l-użu tal-email. Mhux hekk. L-email hija bħalma jaf kulħadd l-ittra jew inkella il-posta elettronika, alright, il-kelma popolari aħna għadha l-email, niftehmu, ġifieri anka kemm f'aspetti formali u kemm f'aspetti informali il-kelma hija email li tintuża. Jekk aħna nużaw posta elettronika mhux jiġri xejn, anzi tajjeb li kultant tpartat waħda mal-oħra. Naf li jinti kultant tqajjim li l-punt x'jiġri fl-eżami jekk. Fl-eżami jekk jużaw l-email, il-kelma email hija tajba. Ma tajjeb ukoll li kultant varjaw f'sej bħalma dejjem għadna li dvarja jagħmellek stil aħjar u jagħmlu posta elettronika. Sewa. Però meta aħna qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-emails sewa. L-ewwel nett x'inhi din is-sitwazzjoni hija trasferment ta' messaġġi bejn il-users. Jien nibgħatlek email isni bħal meta qabel konna niktbu ittra. Right? Ma issa il-proċess isir malajr. Ftehmna ġifieri dana f'minuta kapaċi jien niktiblek ittra inti tweġibni u nerġa' inwieġbek. Ġifieri għandek dik il-ħefa. Mela it-partit tal-messaġġi. Issa, aħna tkellimna wkoll l-aħħar darba illi meta inti qed tuża xi sitwazzjoni magħha qed jintrabtu qatt ta' kelmiet, qatt ta' termini oħra li wkoll huma parti mir-reġistru tal-internet. Pereżempju, hawnhekk jekk aħna nibqgħu għandna fis-sitwazzjoni tal-emails sewa, ninqdew b'kunċetti bħal private mailboxes illi dawn huma l-kaxxi privati tal-ittri. Mela jiena fl-email tiegħi għandi kaxxa privata tal-ittri tiegħi. Qed tifhem? Jista' wkoll ikollna emails deħlin, dawk li bl-Ingliż huma l-incoming emails sewa, u emails ħerġin, l-outgoing emails. Sewa dawn wkoll emails deħlin u emails ħerġin huma parti mir-reġistru tal-internet Malti. Kultant ukoll nirċievu xi junk mail. Issa, junk mail aħna ħafna drabi nirreferu għalija bħala junk mail. Ma x'inhi junk mail? L-imbarazz li nirċievu bl-emails. Iġveri aħna nistgħu nibdew ukoll bil-kelma imbarazz. Ħafna drabi ovvjament ngħidu l-kelma trash, ħa nitfgħuha fi trash. Fi trash ukoll. Tara tikkontribwixxi oħra. Inti issa għaliex ma ngħidux fiż-żibel. Le, għax jagħmel differenza. Niftehmu? Iġveri aħna qed insibu il-klim aħna biex nużaw. Però affarijiet bħal junk mail, trash u oħrajn sewa għandna wkoll biex ninqdew mod ieħor jekk inti tkun trid dak li għedna l-ewwel dwarja anke daqsxejn l-istil tiegħek u tajt l-imbarazz jew l-iskart jew l-ħmerijiet, għax ġieli smajta wkoll, taf kemm nirċievi ħmerijiet u fuq l-email. Ġveri, għanna dawn il-termini li jkunu ukoll jistgħu jintużaw. Sawa, l-importanti bħalma dejjem għadna li l-lingwa s-servi ta' komunikazzjoni biex jiena u inti niftehmu. Jekk ma niftehmux allura nkunu qegħdin infallu. U għandna organizzazzjonijiet sewa li jiksbu l-email addresses jew inkella kif jissejħu wkoll li addresses tagħna, ġifieri dawn huma l-indirizzi tal-email. Alright, hemm inti ara t-terminu hija l-indirizzi tal-email. Issa, l-użu tal-email messaging illum huwa essenzjali. Sewa aħna għalhekk qed nagħmlu qed indaħlu l-lingwa tal-internet fil-programm tagħna għaliex huwa parti mill-Malti tal-lum. U kull user ikollu l-lista tiegħu tal-indirizzi dik li aħna b'mod popolari sejħula il-mailing list. Alright? U konvenjenti ħafna għax plupp mal-ewwel tibgħat l-istess ittra tibgħata lill-ruxmata. Ġieli jkollok konferenza inti u l-membri kollha tal-konferenza jkunu xi 300 truħ tibgħatulhom l-idea tiegħek. Aħna nużaw it-terminu ħanibgħat mail shot. Eżatt, ara. Biex tasal għal-firxa kbira ta' nies. Proset. Allura hemmhekk għandna terminu ieħor. Sewa, u ara inti kif spjegajta għal-firxa kbira ta' nies. Allura hemmhekk il-Malti, jiġifieri għalkemm qiegħed jimporta, però qed ifittex mod kif jispjega. U dak il-fatt li inti għad firxa kbira ta' nies qed tirrappreżenta il-mail shot. Qed niftehmu? Jiġifieri alright, qed nisselfu, qed nimportaw, qed nieħdu mill-lingwa globali, imma għandna wkoll magħha timxi eight feet il-lingwa tagħna wkoll. Ftehmna? Illi huwa interessanti f'dan il-kunċett tal-lingwa tal-internet. Sewa. Eħe, fil-kitba ta' dawn l-emails hawn min iżhom ukoll il-formalitajiet ta' ittra tradizzjonali. Issa dina hija ħaġa li hija importanti l-għalliema minħabba l-eżamijiet jistaqsu. Isma' meta jkun hemm email il-formalitajiet tal-ittra rridu jinżammu. Ħanamlu hekk. Email hija ittra. Issa rridu ma rridux hija ittra. Elettronika u mhijiex ittra għandha il-formalitajiet tagħha. Hemm konvenzjoni. Pereżempju, ittra issellem lil dak li jkun sewa, u wara li tagħtih il-messaġġ speċi tixtieqlu li xi ħaġa. Allura għandna tradizzjonalment konna ngħidu odni tiegħek jew tiegħek llum tislijiet insellimlek slim eċetera saħħa saħħiet għandna dawn jiġifieri dawn il-formalitajiet sewa tajjeb li jinżammu. Issa imma aħna diġà għadna li l-email tista' tkun formali, tista' tkun informali. Jiġifieri jekk jiena sa nikteb email mill-università għad-dar għall-mara tiegħi, il-formalitajiet m'għandix għalfejn insommhom, qed niftehmu jew lil-ħija tifhem jew lill-ommi, anka bejn il-ħbieb kultant, anka bejna l-akkademiċi kultant titlef daqsxejn mill-formalità u tagħt il-messaġġ. Imma f'email diġà qed immorru lil-hinn mill-ittra tradizzjonali anke jekk nuża sempliċiment l-indirizz qabel tagħmel l-indirizz tiegħek u tal-persuna u data. Ġifieri dan kollu huwa diġà qiegħed lest f'email. Għax qiegħed hemmhekk. Ekku. Proset. Ġifieri hemm id-differenza. Ġifieri meta inti qed tikteb email informali. Issa diġa naqset mill-formalità ħafna, iva, ġifieri l-iskop tal-email huwa l-messaġġ. U l-immedjatezza wkoll. U l-eżatt, u l-ħeffa tagħha, allura meta inti tirċivija minn għandi, taf għax għandek id-dettalji tiegħi, eċetera, u tmexxi. Ġifieri hawn għandna il-focus, l-enfasi, alright? Pur tal-ittra. Il-messaġġ. Għax il-messaġġ huwa l-importanti. Ftehmna? Però kieku jinsa nibgħat email. Lil xi ħadd li ma nkunx nafu, jew inkella bl-email sa nikkuntattja il-xi personalità kbira, tista' tkun anka awtorità ta' pajjiż, tista' tkun anka biex jiena nieħu sehem f'konferenza mela organizzazzjoni internazzjonali, qed nagħti sitwazzjoni differenti. Hawnhekk hija l-prudenza li trid titħaddem u l-prudenza hija dejjem li aħna nużaw il-formalità. Mela l-email qed ħaddem kemm il-formalità u l-informalità. Ftehmna? Li jirrikjedu tip ta' lingwa, ġifieri, stili differenti. Ftehmna? Għax meta inti tibgħat li email tgħid li għandna rtlieta alright, jien biżejjed għalhom ġabejdu għal Aziz, Charles, eċetera. Biżejjed tbaddik, qed tifhem, imma aħna qegħdin fuq livell informali f'dak il-każ. Sewa, mela dik hija sitwazzjoni tal-emails. It-tieni sitwazzjoni li sa nieħdu huma chat groups. Dawn huma interessanti wkoll għaliex huma bżonjużi ħafna wkoll. L-ewwel net għandna żewġ tipi ta' chat groups aħna li niltaqgħu magħhom. chat groups biex nagħtu anka definizzjoni sewwa huma diskussjonijiet kontinwi fuq xi suġġett partikolari organizzati. U ma jgħidulhom f'rooms kmamar. Ma nkunu fl-ebda kmamar aħna qed tifhem ma hekk jgħidulhom kmamar, mela kmamar illum il-ġurnata anka biex ma nħalluhiex ukoll bl-Ingliż sewwa, sa tfisser mhux il-kamra tal-ġebel, ma tfisser bħalma għax dawn dejjem għandna xi preċedenti aħna pereżempju virtwali f'dal-każ. Eżatt, eħe. Għandna l-kelma rokna pereżempju, rokna qabel lingwa tal-internet ma kienx ma baqgħetx tfisser biss tal-ġebel, rokna, imma kienet tfisser anka mod astratt. Aspett ukoll, għax ħana pereżempju ngħidu rokna kulturali. Eżatt, eżatt, dak li rrid ngħid. Ġifieri hemmhekk qiegħda f'kuntest differenti. F'kuntest astratt ukoll. Mela ġifieri hawn qed nagħmlu l-istess ħaġa u għamilna hekk. Issa, mela dawn id-diskussjonijiet f'siti partikolari tal-internet sewwa, il-users tal-computer interessati fis-suġġett naturalment ikunu jistgħu jipparteċipaw u hemm kif għad żewġ sitwazzjonijiet ta' chat groups. Hemm iċ-chat group sinkroniku, synchronous chat group. Dana l-interazzjoni sewwa li jagħmlu l-users issir fl-istess ħin. Jiġifieri l-user jidħol f'chat room. Ok? U jieħu sehem f'diskussjoni li tkun għaddejja dak il-ħin stess u jdaħħal il-kontribuzzjonijiet tiegħu, jittajpja fuq l-iskrin sewwa, u fuq l-iskrin stess tal-computer tiegħu ikun qed jiskrolja il-kontribuzzjonijiet tal-partiċipanti l-oħra. Fil-fatt din ħafna drabi nsejħu wkoll forum. Il-forum ukoll, eżatt. Il-xejdulu huwa l-istantanjetà tagħha. Inti dak il-ħin qed tara d-diskussjonijiet għaddejja, inti tittajpja u tiegħek tidher ukoll għalhekk jara kulħadd mid-dinja kollha. U mbagħad hemm iċ-chat group ieħor li huwa asinkroniku, asynchronous chat group. L-interazzjoni ssir f'ħin post. Ġifieri l-interazzjonijiet kollha ta' dawk tal-users sewwa ikunu storjati f'xi format u jkunu available għal users sewwa meta jitolbuhom. Ġifieri jiena nista' nidħol f'dan iċ-chat group asinkroniku, pereżempju wara ġimgħa, wara xahar, anke wara sena jekk hemm bżonn qed niftehmu, u hekk jistgħu jilaħħu mad-diskussjoni u iżidu l-femmit tagħhom meta jridu anke wara ħafna żmien. Nieħdu l-każ pereżempju tal-gazzetti li jkunu online u n-nies jistgħu jikkummentaw anke ġieli wara ħafna żmien anke dak l-artiklu partikolari. Preżatt, preċiżament. Jiġifieri dak huwa dik hija s-sitwazzjoni li nitkellmu fuqha. Għandna dawn. Issa, iċ-chat groups ħafna drabi jużaw lingwa meqjusa. Sewa, jiġifieri ikun hemm chat group ħansemmi dan il-każ li ipparteċipajt ħafna fih. Kellna chat group sewa li beda mill-Amerika. Kellhom l-Amerika fl-iskejjer kellhom din il-problema. Għandna nużaw il-letteratura biex naqalmu l-lingwa u fetħuha għad-dinja. jena parteċipajt bħal ma parteċipaw ħafna u kulħadd jagħti l-femiet tiegħu. Issa hawnhekk għandek ħaġa li ħafna drabi inti qed tipparteċipa sewa u kultant inti qed tieħu idejat li jkunu ta' xi pajjiż partikolari. Ġifieri ikun hemm idejat li f'dan il-każ tal-edukazzjoni li jkunu jappartjenu xi pajjiż u mhux pajjiżi oħrajn. Temna, imma dan huwa parti mis-sitwazzjoni. Sewa. U naturalment mbagħad hemm anke chat groups informali. Ġifieri jistgħu anke grupp ta' ħbieb jaqbduha u jiddiskutu fuq affarijiet ta' bejniethom speċi jista' jkun. Però normalment iċ-chat groups jinżammu fuq livell ħalli ma ngħidulux formali għal kollox, anke semi formali. Niftehmu, però jiena rajt anke chat groups li kienu tekniċi ħafna, ġifieri għax ikunu bejn klikka biex ngħidu hekk li jkunu pereżempju akademiċi. Niftehmna. Issa mbagħad għandna ħa nieħdu sitwazzjoni oħra, id-dinjiet virtwali. Issa hawnhekk dawn il-virtual worlds, id-dinjiet virtwali huma ambjenti immaġinarji, mela l-immaġinazzjoni hija importanti. U l-users jistgħu jidħlu fihom biex jieħdu sehem f'interazzjoni soċjali ta' fantażija bbażata fuq test. Ara, hawnhekk semmejna il-kelma immaġinarji, ambjenti immaġinarji u fantażija. Sewa li it-tnejn huma essenzjali għal dawn is-sitwazzjonijiet. F'dawn id-dinjiet insibu bosta avventuri li joffru lill-players l-opportunità li jesperjenzaw ambjenti, nerġa' nirrepeti, immaġinarji infissra b'mod vivaċi li fejhom jaddottaw identitajiet ġodda mela jinsan idħol personalità pereżempju ta' xi eroj kbir, u san immaġina li jien xi eroj. Okay? Jesploraw dinja ta' fantażija, anka l-ambjent sa jkun xi ħaġa li mhuwiex reali. Alright? U jipparteċipaw fi ġrajiet ġodda. Sewa din hija l-esperjenza sħiħa. Yeah? Naturalment jużaw apparenzi tagħhom biex jagħmlu interazzjoni ma' parteċipanti oħra. Hemm l-interazzjoni. Issa, kelma li tintuża ħafna f'dan il-kontest hija l-akronimu MUD, MUD, bl-Ingliż, li oriġinalment kienet tfisser Multi-User Dungeon fil-lob ta' avventura dawk li kienu jissejħu Dungeons and Dragons, sewa. Imma li issa ħadet ukoll tifsir ta' Multi-User Domain jew Multi-User Dimension. Imma aħna terminu popolari huwa l-akronimu MUD. Ġifieri tintuża ħafna. Fil-fatt dal-aspett minn ardubju jidħol ħafna fih il-gaming. Ukoll, iva. Fejn inti jittieħu identità ġdida qed tidħol fantażija oħra, ġifieri. Il-gaming naħseb sar xi ħaġa importanti ħafna f'dan is-settur. Ħafna. U tajjeb li qed issemmih silejn dan għaliex dal-aħħar fejn jidħol il-gaming fuq il-xejdulu, speċjalment meta jingħaqdu u jibdew, għax imbagħad għandek daw sitwazzjonijiet ħafna drabi jekk jingħaqad sitwazzjoni ma' oħra. Interessanti li bħala parti minn chat group minnhom bdew jiddiskutu l-etika morali tal-gaming bl-internet. Interessanti wkoll kien. Imma ħanejlek jitqanqlu ħafna idejat. U meta jitqalu l-idejat tiġġenera iktar il-lingwa. Sewa. Eħe, naturalment il-bosta minn dawn il-mazzi jiddependu fuq l-użu ta' spazju virtwali, sewa, u identitajiet ta' role-playing, kif diċa għadna, u jridu jkunu ix-xerjati daw, ġifieri ma sistax inti tagħmilhom waħdek, sewa, għax inkella se spiċċa tilab xi ħaġa logħba privata, sewa. Imma mhux dinjiet ta' avventura biss joħolqu, għax jistgħu joħolqu dinjiet jew sitwazzjonijiet ukoll għall-edukazzjoni jew għan-negozju jew għal xi taħriġ partikolari. Pereżempju, dawna ġieli jintużaw ukoll daw id-dinjiet virtwali għal training ta' soldati. Sewa, jew inkella jintużaw ukoll f'edukazzjoni biex inti anka, per eżempju, tippratika xi lingwa li tkun qed titgħallem, għax jitfak għat-taparsi inti turist f'sitwazzjoni. Jiġifieri hemm ħafna ġid li joħroġ minnha, aħna semmejna wkoll in-negozju li jista' jsir. Aha. Tajjeb, jekk nimxu ftit ieħor, insibu s-sitwazzjoni tal- dik li aħna normalment iseħu la WWW, il-World Wide Web. Din hija ġabra sħiħa tal-computers il-linkjati mal-internet li jżommu dokumenti li jistgħu jkunu aċċessibbli minn xulxin permezz tal-użu ta' protokoll standard. Normalment iseħu lu HTTP, il-Hypertext Transfer Protocol. Protokoll huwa set ta' regoli li jippermettu li l-computers jikkomunikaw ma' xulxin jew ma' xi apparati oħra. Ġifieri hawnhekk id-definizzjonijiet fihom infushom qed ikunu imtaqlin bil-lingwa li għandna bżonn. Issa, hawnhekk x'għandna aħna l-HTTP bħala standard tal-internet jissejjaħ il-web u fil-qosor aħna l-indirizzi tas-siti is-site addresses ġifieri dawna insejħulhom www. Imma ara jien qed nuża HTTP u www. Jiġifieri irrid naqrhom bl-Ingliż. Ħafna drabi fil-fatt HTTP laqas ngħidulha. Ma tgħidix le. Normalment meta qed tkunet tikkwota xi website tmur mill-ewwel www. www. Imma www ma ngħidux www pereżempju. Mhux hekk. Hekk drajna u efimni wara kollox. Dejjem hekk nagħmlu aħna fejn ikolna l-abbrevjazzjonijiet, issa jekkux tajjeb jew ħażin dak huwa fattur ieħor, imma aħna hawnhekk iridu nirreġistraw dak li qed jiġri. Sewa. Sewa. Ħa ngħaddu għal sitwazzjoni oħra għaliex hemm ħafna sitwazzjonijiet u l-ħin sfortunatament jgħaddi malajr. Aħna l-instant messaging, sewa, dan huwa servizz li jippermetti li konverżazzjoni elettronika bejn in-nies li jafu li xulxin isseħ fl-istess ħin. Instant messaging. Sawa. Huwa differenti mill-email u mit-chat groups. Sawa. Għaliex fl-email messaging, il-messaġġ tal-email jiġifieri, hemm it-partit li jista' jkun asinkroniku. Il-chat groups ukoll jista' ma jkunx qiegħed immedjat. Sawa. Imma fl-instant messaging hawnhekk inti anka tista' tkun intimu ħafna hawnhekk. Nirreferu ovvjament għall-MSN, għall-Skype. Eżatt, eżatt. L-Skype huwa parti minnu, però l-Skype, iva, l-Skype huwa daqsxejn isu differenti, infatti xtaqt ħadtu għalih waħdu l-Skype għaliex. Infatti llum isu l-MSN spiċċa għaliex ġie maħud minn Skype. Eżatt. U l-Skype għandek hekk l-użu tat-telefon u l-viżiv li qed tara u kollox immedjat u. Ma tista' ovvjament ukoll titkellem bih. Iva. Fatti dak huwa l-qawwa tiegħu. Sewa, u mhux hekk biss aħna għandna ma' l-Skype illi bel-inti għandek il-webcam vision u l-internet telephone fl-Skype. Imma, ħanġu għal-Malti, sawa, aħna najdu silejn, Skype jani, t-Skype jani, kellimni bl-Skype, ġifiri, jew fuq l-Skype, jew noqodu n-Skype jaw. Ftemna, per eżempju, għandi studenta li jett tagħmel MA fi traduzzjoni, bħalissa, ed għal-Ingilterra. Meta jkollha diffikultà, niskajpjaw, jinawi, turini, anka b'mod viżiv, xi tkun qed tagħmel, qabel ma tibatu, temna, u qed narox u nsolvu l-problema dak il-ħin. Jiġifieri hemm dawn il-xejdulu. Eħe, għandna mbagħad sitwazzjoni oħra tal-blogging, forsi l-aħħar waħda li nistgħu nsemmu, sewwa, din hija web page personalizzata fejn is-sit tal-blog jista' iwaħħal messaġġi, bl-Ingliż ngħidu to post message, u x'hekk iwaħħal messaġġi f'intervalli meta jrid. Sewa, il-kelma blog hija taqsira ta' web log. Sewa. Ħafna mill-blogs huma djarji personali, monologi, materjali xxerjat ma' awtur ieħor, materjal interattiv, imma t-totalità tal-websites relatati mal-blog tissejjaħ il-blogosfer. Issa sissa qed ma rajta però hija possibbli li aħna ngħidu pereżempju blogosfera jekk irridu naqilbu għal-Malti, però l-biċċa kbira blogosfera tibqa' sewa. Il-lingwa miktuba fi blok ma tkunx editjata u regolarizzata skont xi standard, allura għandha anka l-immedjatezza, l-spontanjetà tal-lingwa. U allura sa ssib li hawnhekk minħabba li ma jkunx hemm editjar tal-lingwa, anka sa ssib anka ruxmata żbalji. Jekk irridu nsejħulhom żbalji, insomma, ma hawn għandna l-Malti miktub ukoll. Allura rridu iva nsejħulhom żbalji f'temna għaliex għandek l-spontanjetà kif tiġihom f'moħħhom jittajpjaw subajhom. L-aħħar ħaġa l-kelma virtwali. Iva, din importanti għax hawn min jifhem ħażin. Ara, virtwali tintuża b'mod korrett fil-frażi realtà virtwali li mhijiex realtà fil-fatt, sewa għax ir-realtà virtwali timita r-realtà u toqrob lejn ir-realtà mela mhijiex realtà. Il-kelma virtwali tfisser kważi jew b'imitazzjoni u għalhekk trid tintuża bħala aġġettiv biex innom li timmodifika ma jkunx il-verżjoni reali tiegħu nnifsu. Mela realtà virtwali mhijiex realtà attwali, l-oppost tagħha fil-fatt sewa, u allura ma nistgħux ngħidu komunikazzjoni virtwali, għax jew għandek komunikazzjoni jew m'għandekx. Jiġifieri ma jistax ikun hemm komunikazzjoni ta' parsi, qed niftehmu. Jiġifieri min jagħmel min jgħid komunikazzjoni virtwali qed insemmiha din għaliex rajta fil-fatt sewa għal komunikazzjoni elettronika, biex min għalih li jfissru l-istess, fil-fema tiegħi qed jiżbalja. Sewa, għax il-komunikazzjoni elettronika tkun komunikazzjoni attwali, mhux virtwali. Hija e-communication jew cyber communication, ftemna, mela dawn li rridu nużaw, mhux komunikazzjoni virtwali. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum idjat ta' żminna, aħna nistednukom biex tinaqdu magħna propju għall-aħħar programm ħanuġimgħu fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.